Kita orang pergi dulu. Ke mana? Ekspresi kedai negaraku Malaysia. Di mana? Di dataran Putrajaya, Precinct 3. Jom. Bila? 21 hingga 23 Julai. Sambutan Hari Penerokan Felda 2017 peringkat kebangsaan.